Чакаць давялося нядоўга. Сонца яшчэ стаяла даволі высока, калі хлопец на верхавіне абшчыннага дуба заўважыў на дарозе з кроеруўшчыны пыл. Хацелі былі кінуцца ў прочкі, але Корчак пераканаў, што не варта. Адзін чалавек, што ён такое без іншых? А калі тыя, што ішлі, наблізіліся, всім стало нават сорамна за свае думкі аб уцёках. Ішлі 10 чалавек, а з імі ехаў коннік. А калі гэтыя 10 чалавек наблізіліся, людзі пазналі ў іх татар-вартаўнікоў, а ў конніку паручніка Мусатава. Аконам выпадкова застаў яго ў кроеруўшчыне і смяротна перапалоханы маліў яго, каб ён скакаў сухадол па дапамогу. Але ў паручніка былі іншыя планы. Бунт быў занадта шчаслівы выпадак, каб выпусціць ініцыятыву з рук, аддаць яе другому, застацца без рэпутацыі мужнага і дзейнага чалавека. Зеленаватыя вочы Мусатава загарэліся прадчуваннем падзей, небяспека глупства. Што робіцца без небяспекі? Яна надавала нават вострае адценне таму, што ён збіраўся рабіць. І таму ён прыкрыкнуў на Аконама. «А ну, змоўч! Наробе тут без глуздзіцы, а ты выправляй. Колькі вартаўнікоў маёнтку?» 10. «Давай іх сюды!» А сам скачыў сухадол. «Скажы, пан Мусатаў сам рушыў у півошчы. Хай не марудзяць!» Аконам глядзеў на яго з дрэнна прыхаванай пашанай і некаторым жахам. І гэта было добра, будзе светка. У душы паручніка ўсё лікавала ад захаплення ўласнай хітрасцю. Хай у сухадолі спяшаюцца. Это патрэбна, каб яго не абвінавацілі ў залішняй самаўпэўненасці. Але яны не паспеюць, яны проста не здоляюць паспець. Малады распарадны паручнік, які выпадкова аказаўся на месцы, зробіць усё без іх. Не трэба было толькі паказваць радасці. І таму ён спакойна аглядаў зброю татар. «Як жа вы?» – з жахам спытаў Аконам. «Служба!» – адказаў Мусатаў. «Благослови вас Бог!» – з расчуленым захапленнем сказаў Аконам. «Кіньце, спяшайцеся лепей. Все ж іх 400 адных мужыкоў. И вы не боитеся?» «Боюся, але иду». И он стрымано перахрестился и сказал подначаленным: «Рушай, братки!» И вось тепер отрад уступал пивошчы, и чем больше он пасовывался наперед, вырастал по мерах брудно-белый маўклівы натоўп под дубом. Калі да яго засталося якіх крокаў 40, Мусатаў спыніў сваіх людзей, а сам ад'ехаў ад іх да натоўпу на даўжыню корпуса каня, не больш. Ён ведаў, што набліжацца больш нельга. Сцягнуць з каня, і тады падначаленыя не паспеюць памагчы, збаяцца страляць і, магчыма, пабягуць. Маглі нават проста натаўчы карак. Это страшней за смерць. Нельга было быць смешным. Ён абмацваў сваімі зеленаватымі, як у рысі вачыма, маўклівы натоўп, а яго рукі ўчэпістыя, прыхавана нервовыя, са сплюшчанымі на канцах, як долата, пальцамі ляжалі на сядзельнай луцэ. Пакрысе ён разумеў. Небяспека ёсць, але вельмі маленькая, і гэта ўзбадзёрыла яго. «Што тут здарылася?» — спытаў ён. У адказ маўчання. «Чые мэндлікі гарэлі?» Зноў маўчанне. «Маўчыць, о, сукіны сыны! Віламі кідаецеся! Ведаеце, чым гэта можа скончыцца?» Некаторыя апусцілі галовы. «Божа, толькі б не рухнулі на калені! Што ж вы, браткі, а? Як гэта вы асмеліліся? Разыдзіцеся! Не ўводьте ў грэх хрысціянінам. Разыдзіцеся смірна па хатах. У яго памякчэлым голасе была паблажлівасць. Так кот на хвіліну адпускае ахвяру, каб было што даганяць. «Вы што, спалілі панскае жыта? Дрэнна! А тое, што ён з намі зрабіў, добра?» — выбухнуў на натоўпе нечы голас. «Звычай ломіць! За згон не заплаціў!» «Будзеце адказваць!» «Вось што!» — сказаў выступаючы з радоў гарлач. «Ідзі адсюль, пан афіцэр! Мы нарабілі наш адказ. Ідзі! Праўда, людзі?» «Тады аддасцё ваша збожжа!» — сказаў Мусатаў. «Зараз жа аддасцё! І на згон пойдзеце заўтра, хамскія морды!» І звярнуўся да атрада. «Слухай мяне! Пойдзеце да іхніх сціртаў і памяркуеце, колькі ім трэба аддаць, каб за ноч не схавалі. Да апошняга снапа!» Удар быў разлічаны. Натоўп зароў. Пагроза была бязглуздая і менавіта таму выклікала гнеў, пры якім не разважаюць. «Хай паспрабуюць узяць! Паглядзім, як возьмуць!» Урэшце з афіцэрам было толькі 10 чалавек, і натоўп паўколам рушыў на іх. Мусатаў зразумеў, што ён перагнуў. Ён не хацеў бойкі, ён хацеў толькі абурэння, пры якім можна страляць паўзверх галоў. Распарадны малады паручнік залпамі паўзверх галоў прымусіў скарыцца мяцежны зброд. Але разважаць было позна. У руках сялян з'явіліся камяні. Трэба было дзейнічаць рашуча, іначай канфуз. «А ну, паспрабуйце! Возьміце! Біху маю душу!» Натоўп насоўваўся грозным паўколам і страшны роў, і тады Мусата амаль праспяваў: «Штуцары на руку!» Натоўп захваляваўся і пайшоў трошкі павольней. «Браткі!» — крыкнуў гарлач. «Не будуць страляць! Загаду такога няма! На нас крыжы! Па крыжах не будуць! Плі!» Залп сякануў паветра. Все спыніліся неўразумелыя. Парахавы дым яшчэ не паспеў развеяцца, як у натоўпе нема залямантавала бабо. «Ай-яй!» І гэты пранізлівы крык вырашыў справу. Натоўп, амаль 600 чалавек, кінуўся ўцякаць, топчучы тых, што ўпалі. Корчака нешта апякло, не разумеючы, што гэта, не заўважаючы, што з-пад правай ключыцы затачылася кроў, ён заткаваў жахам і гневам, гледзячы ў пашыраныя бязглуздыя вочы тых, хто бег. «Браткі, куды ж вы, браткі, опамятайцеся!» Ён бачыў, як, трымаючыся за галаву, бег гарлач, як часта зяхаючы заціскаў чырвоную пляму на рукаве стары губа, але ўсё яшчэ бязладна махаў непатрэбнымі віламі. «Браткі!» Другога залпу не спатрэбілася. Мужыкі сыпанулі гародамі у россып. Всё было скончана. І тады Корчак таксама пабег. Ён не ведаў, куды ён бяжыць. Ён ведаў толькі, што ў сітнягах над стариком не знойдуць, і таму бег зусім у іншы бок, не ў той, куды беглі астатнія. Ён не баяўся. Гнеў, якога ён дагэтуль не ведаў сабе, быў мацнейшы за жах. Але ён ўсё ж уцякаў. Бадай што гэта быў адзіны з усіх, хто не страціў пасля ўсяго, што адбылося, здатнасці разважаць. Ён бег капуснымі градкамі, потым з маху кінуўся ў ваду старыка і, перасекшы яго, выбраўся ў лазу, а потым у лугі. Ён доўга бег і там, усхліпваючы ад злосці, паўтараючы: «Боязліўцы, сволачы!» Потым пайшоў павольна, толькі тут адчуўшы, што паранены. Разам з крывёй з цела, здаецца, выцякала і смеласць. Яму стала страшна. Рана пачала гарэць. Затачыўшыся ў высокі чарот, як зацкаваны звер, ён чэрпаў далонею карычневую ваду і паліваў рану, але яна балела ўсё мацней. «Прападаць буду», — падумаў ён. Вадзяная курачка з'явілася блізка ля яго і цікаўна глядзела зусім без асцярогі. Ён кінуў яе жменю твані. І тут яго ахапіла злосць. Ніхто не баяўся мужыкоў, нават вадзяныя куры. Натоўп дарослых людзей пабег ад 10 чалавек. Ён ледзь не заплакаў ад крыўды, але злосць зрабіла яго мацнейшым. Ён устаў і павалокся чаротам да далёкага Дняпра. А поп Васіль казаў, што ніводзін хрысціянін не будзе страляць у знак Святога Крыжа. А гэтыя стралялі? Злосць нарастала, і гэта давала яму змогу рухацца. Ён ішоў і ішоў на дрыготкіх нагах, толькі б выжыць, ён ім тады пакажа. Але як выжыць? І тады ён успомніў, што ў азярышчы жыве сваяк Цыпрук Лапатам. Пэўна, ён і не ведае аб падзеях у Півошчах. Можа, і ўратуе. Значыць, трэба праставаць на Дняпро, пастарацца пераплысці яго і схавацца ў азярышчы. У галаве ягонай ўсё часцей цямнела. Ён ішоў чаратамі, лугам і зноў чаратамі, падаючы ў карычневую гразь. Цыпрук Лапата, які затрымаўся на рацэ і плыў дадому, выпадкова заўважыў аблепленага гразёю чалавека, які плазаваў да вады. Чалавек поўз, а потым абмяк, стаў нерухомы. І, паспяшаўшы да яго, Лапата ледзь пазнаў сваяка. Лапата ўжо ведаў пра падзею ў Півошчах і таму не здзівіўся, але ён разумеў і тое, што не разумеў паранены Корчак. Уцекачоў будуць шукаць у сваякоў і знаёмых, і таму, перавёзшы ўначы сваяка цераз Дняпро і зрабіўшы яму ў хаце сякую такую перавязку, ён з дапамогаю сынаў скінуў яго на воз і выехаў з двара. Вырашыў за ноч перавесці яго на млын жончынага дзядзькі Грыня Паківача. Млын стаяў у лесе за 8 вёрст ад Загоршчыны. Грынь ведаў травы і мог памагчы. Акрамя гэтага была яшчэ адна выгода. На Паківачоў млын людзі стараліся не ездзіць, бо ў гаспадара была незайздросная слава чараўніка і ведзьмара. Вёска спала, калі Лапата ехаў вуліцай. Толькі в акенцы кагутоў свяціўся агеньчык. Сям'я дапозна працавала і цяпер, відаць, вячэрала. Лапата дзякаваў Богу, што вёска спіць, але ён не быў бы такі спакойны, каб ведаў, пра што гаварылі кагуты за вячэрай. А рашылі яны праз некалькі дзён ехаць на Паківачоў млын з першым збожжам, бо ў сваім азярышчынскім млыне было завозна.